Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Хацелася б патыліцу сапліца паскроб. Але ж, сястрыца дарагая, тут ёсць яшчэ і загвастка другая. Не пойдзем жа мы супраць волі брата. Наш Яцак, брат мой, да мяне прысватаў ксяндза, і хоць жыве ён у фальварку, мне ж муляе нібы ярмо на карку. Ён братаў прыяцель прыбыў з-за Віслы, і Яцакавы планы ўсе і мыслі яму вядомы. У хлапечым лёсе ўжо імі вырашана ўсё, на зосі, на выхаванцы вашай жа вас, пані, Тадэвушка ажэніцца. У пасланні ён так і піша. А пасаг, мяркую, апроч майго, брат, Яцак падсілкуе і капіталам важкім. Ён, між іншым, аддзякаваў і мне багатым чыншам. Так што рашаць яму, і ты павінна прыкінуць гэта ўсё, каб нейкім чынам іх пазнаёміць. Той не памыліўся, хто рана ўстаў, а з моладу жаніўся. Хоць і зялепушку няблага будзе нам Зоську паказаць як-небудзь людзям. Яна з перапалохам і здзіўленнем успрыняла такое выяўленне пачуццяў шчырых. Гэта выдавалі яе памкненню стаць з пурпурнай шалі, пярэчыць, і распораз рэзкім рухам рукі, як быццам адганяла муху, яна суддзю назад адрасавала ўсё тое, што душою не прымала з яго размовы, і нарэшце злосна спыніла брата. «Васпан, мне аж млосна ад вашых слоў. З Тадэвушам рабіце, што хочаце, так-так, як з крэўным дзіцем. Я ў гэтым вам нічога не параю, бо тут мая, казаў той, хата з краю. Вы з Яцакам сваім хоць аканомам яго пастаўце ці піцейным домам загадваць вызначце, чым блага стойка ў карчме, ого, і скварка, і папойка. Зрабіце лоўчы, мо калі б прыйшлося і вам яго дзічынкі, а да Зосі... Якое у вас, скажыце, дачыненне? Я проста аж дрыжу ад раздражнення. Сваячка, апякунка, ва ўсім чыста, я і я, хай Яцак ваш фарсіста, мне цыркаў нейкі грош на выхаванне, але ж не ён, а я над ёю пані. Яго ласкавы хлеб і дабрадзейства, як вам вас, пан, вядома, фарысейства, бо ўсе ў павеце ведаюць дакладна, абодва вы ў даўгу і неаплатным перад раднёй гарэшкаў. Ядавітасць суддзю калола, хоць бы ж мела літасць, а то сячэ, як пугай праўдай брацца. Маўчаў сапліца, нечым апраўдацца. А пані напаследак без патолі адрэзала сваёй над ёю волі: «Я не ўступлю нікому. Кому мой васпанка? Я апякунка, Зоська выхаванка, і мне адной рашаць па гэтай часці». А што, калі яна ў замужжы шчасце знайшла б з Тадэвушам, як вінаваты, спытаў суддзя. Паніць жа ніштаваты, злюбіліся б, і кожны быў бы рады. Ну, чым не шчасце, праўда? Вашай праўды. Ды вам бы на абед, упадабае, не ўпадабае, я б тым не дбаю. Што ёй не быць нявесткою пасажнай, не важна, тут вас, пан, другое важна. Яна, паненка, не за сценка родам, з яснавяльможных. Дзед быў ваяводам, па маці ўнучка слаўнага гарэшкі, а да такой дарожкі ўсе і сцежкі пратопчуць жаніхі, Усё да звання я аддавала ёй, за выхаванне ніхто благога слова мне не кіне, а тут ёй адзічэць бы сіраціне. Не зводзячы вачэй з яе, ён слухаў уважліва і думаў: «Ты свякруха, а не сястра». І ўжо зусім як жартам сказаў: «На свата гневацца не варта, Бог сведкам, не сваю, а волю брата хацеў я ім сыграць у ролі свата. Няма чаго злаваць, я неадкладна дам брату вестку, выйшла ў нас няладна, што за тадэўшу ты панну Зосю не аддасі, на жаль, калі б прыйшлося пасватацца, а я да падкамораў падладжуся тым часам, мне іх нораў вядомы. За столом при чарцы сядзем і, спадзяюся, скора справу зладзім». Яна ўжо спакайней сказала: «Братка, давай же ўсё разважым па парадку. Ты сам гаворыш, дзецішча абое, то можна ж пачакаць, калі на тое пайшло. Бог барані сваёй адмовы, я не даю адказ не канчатковы. Ці будзе Зося, ці другая панна абрана ім, ты помні пастаянна не прымушаць. Хай сэрцам выбірае, а выбера тады і мы параем». Суддзя пайшоў задуманы, а збоку тадэвуш цікаваў, прыстрэльваў вокам знаходачку, і дзіўна ў нетру храма і графа нешта выбіла таксама. Тады, калі суддзя спрачаўся з тэлеменай, граф, паміж дрэў схаваўшыся прыгожай сцэнай, залюбаваўся, зараз жа дастаў алоўкі, паперу, сеў на пень, зірнуў і за малёўкі накідку штрых на штрых рабіў сабе з натуры і цешыўся: «Пленэр, які кантраст фактуры! Ён там на камені тып пана з земляроба, а ў флоры перад ім яна сваёй асобай». Раз пораз уставаў і краўся неўзаметку бліжэй тручы тым часам хустачкай ларнетку, прыжмурваўся і доўга з пільнасцю углядаўся, не верачы: «Хаця б міраж мне тут не здаўся». Падыдзеш, а яго відовішча ні звання, і яркі пурпур нейкай подсцілкай у стане, зялёны малахіт мятліцай з мацярдушкай, а німфа, як і там, курынаю пастушкай. Хоць графу з паняй Тэлеменай сустракацца ў суддзі не раз даводзілася, ды прызнацца у ёй, як і ў другіх паненках у суседзяў, ён асаблівага нічога не разгледзеў. Цяпер жа, ацаніўшы добра рысы твару, падумаў: «Ідэал, я ж аб такім і мару». Ад гневу, што ўзгарэўся ў ёй у час размовы, румянец заліваў ёй шчокі, зрэдку брову перасмыкаліся. Цяпер жа з панічамі яна аж стрыгла іх чароўнымі вачамі. З пачцівасцю схіліўшыся, сказаў ён: «Пані, даруйце грэшнаму задзёрзкае ўварванне ў ваш райскі кут, не лічачы перапрашэння, прыміце ад яго і шчырасць закапленне ўсім, што цяпер на рэдкасць выпадак шчаслівы адкрыў яму няўзнак дзівоснейшае дзіва. Ён бачыў вас у марах, крозах і ў экстазе. Даруйце, калі ён тым самым вас абразіў, ён не знаходзіць слоў, не ўсё ж і слова скажа, таму і выказаў пачуцці ўсе ў пейзажы. Вы права маеце сказаць яму няўмека: цаніце ж мастака, ганьбуйце чалавека». І гэтым скончыўшы, ён перадаў з паклонам эскіз алоўкамі чырвоным і зялёным. Яна з пачцівасцю суддзі заканадаўцы сказала тонам тонкага мастацтвазнаўцы: «Я скупа на хвалу, а вас бы пахваліла, у пана талент ёсць. Што ж, брава, вельмі міла, віншую. Я вам раіла б шукаць натуру больш экзатычную, пісаць архітэктуру бясмертнай старажытнасці сярод руінаў. Італія, о рай, о слодыч успамінаў, класічны жывапіс ці бура вадаспады. А паўзаліцкий грот у скалах, анфілады калонных залаў Цезара, як там прыгожа, Італія, мастацтва край, а ў нас, о Боже, нічым нічога. Служку музаў па прызванні аддайце ў Сапліцова к нам на выхаванні, змарнее бедная. Мой граф, я ваш малюнак з дазволу вашага бяру, як падарунак, і пакладу ў альбом. Ён будзе на аглядзе, альбом жа пад рукой, у століку ў шуфлядзе. Пасля, разгаварыўшыся, расхвалілі бясконца блакіт нябёс чужых, гладзь мора, шчодрасць сонца, і ганячы сваё ўсё спрэс, о край нявінны, вярнулі на цябе і горы, і даліны. А глянуць бы наўколу, як вокам скінем, бы мора ў марве блакітна-сінім, літоўскія лясы, дзе хмель зялёны абвіў вянком чарэмшыны і клёны, і арабіны ў гронках, як пастушкі ў чырвоных пацерках, пруты вітушкі ля шчэўніку, нібы жазло мінады, убраны ў арэшкі для прынады, скрозь па лагчынах драбяза лясная, а жына чарнавусная ўгінае калючы куст, каб цмокнуцца з малінай, а глох абняўся веццямі з калінай, а тожылкамі сучам і верхамі спляліся дрэвы з хмызам, як рукамі сплятаюцца і хлопцы, і дзяўчаты ў народным танцы ў храмавае свята. Паводдаль, выдзяляючыся станам і ўбраннем па абліччы падабраным, стаіць бяроза з грабам, проста люба глядзець пад ручку парачка да шлюбу. Узбоч, нібы дзяды з пацехі ўнукаў, любуюцца рады паважных букаў. На гэты карагод з ускрайку поля мажны і цікаўныя таполі, сюды каб змога беглі па-суседску, і дуб на ўзлессі чуб па-маладзецку стапырыў, зараз гайсануў гулякам, хоць векам 500-гадовы з гакам. Тадэушу размова тая да нудоты абрыдла. Не было ніякай ахвоты прымаць у ёй удзел, але калі хвалілі плантацыі аліясаў і трапічных лілі і цытрусавых дрэў гатункі з іх пладамі, лімонам, персікам, калі пайшлі садамі, распісваючы рысы крон, стволоў і кветак, ён ледзьве стрымліваў сябе і напаследак, не ўмеючы таіць любоў і ўдзячнасць сына да любага ўсяго, што мы завём айчына, угледзеўшыся ў сінь лясную, з узрушэння іх шчэбет перабіў і без перапрашэння: «Дэндрары тых дзівос і мне, правінцыялу, даводзілася ў Вільні бачыць. Што ж, нямала на ўсходніх і паўднёвых схілах апенінаў ёсць слаўных дрэў пладовых, кветак і масліны. Але ж якое з іх, вялікае, малое, раўня любому з нашых? Колкае алоэ ці той лімон з аздобай жоўтымі шарамі ў лакіраваным лісці? Кажучы між намі, яго і параўнаць магчыма толькі з нейкай нявестай карліцай з багатае сямейкі, і з золатам ніхто яе гарбуку тую не сватае. А возьмем кіпарыс ці тую, што ў ім прывабнага прытворным тым цыбатым нямецкім лёкаі за нейкі грош наняты быць пры нябожчыку эмблемаю жалобы? Карыкатура, здзек, бо ад яго асобы застыла і што не плача, нават не ўздыхае, бяздушным этыкетам прэй патыхае. Ці ж зроўніш з імі нашы сумныя бярозы? Як маткі па сынах яны раняюць слёзы, ці тыя плачкі над труной без запрашэння, заломуючы жалю рукі ў галашэнні? Чаму пан граф, што мае талент мастакоўскі, не піша нам карцін, дзе б наш пейзаж літоўскі прадставіў бацькаўшчыну нашу за мяжою з яе багаццямі і ўсё яе красою народам свету? Можа, граф адчуе сорам, калі ўпікнуць суседзі нашы абгаворам, што вось жыве ў Літве між пушчаў на раўніне, малюеш краявіды уяўных скал пустыні. Мой дружа, запярэчыў граф, краса мясціны ёсць толькі фон альбо канва любой карціны. Яго ж самога мастака душа жывая натхнёна ўзнёсла, нешта іншае ўспрымае, больш тонкае адтуль, з узвышанае сферы, узнёсла ідэальнае па крайняй меры. Ды не ўся краса сама сабой кладзецца ў мастацкі твор. Вам, пане, давядзецца пра гэта ўсё даведацца з разумных кніжак. А веды, які хлеб заплечны нам не лішак, з карысцю вы адкрыце гэты існы закон мастацтва вам зусім не бескарысны. Любы таленавіты пейзажыст заўсёды шукае не ў самой натуры, а салоды, а ў тым, як сам ён бачыць гэту рэчаіснасць і ўжо на палатне пакажа сэнс і існасць ідэі. Там ягоны стыль, маскі і рысы блакіт нябёсаў поўдня, мірты, кіпарысы даюць настрой, паветра, каларыт мясцовы, яго пейзажам, як лірычным вершам словы. Італіі ж вас, пан, навекі заставацца зямлёю знатных творцаў вотчынай мастацтва. А мы, на жаль, сваіх славутых пейзажыстаў на пальцах пералічым, помнічы ўсіх чыста. Брэйгель старэйшы, іх там два было Брэйгелі, ды Руіздаль, а трэці там іх Вандерхеле. Вось тры славутасці старой фламандскай школы. Паўночны туманок наш, ён не той вясёлы блакіт Італіі, яе раскоша флоры. Шарак наш у мастацтве свету не ў фаворы. Не палічылі ўсіх, а наш зямляк Арлоўскі, сказала Тэлемена, Сапліцоўскі меў густ ва ўсім, але адна загана ўласціва ім тутэйшым, пастаянна пішу сваё, чужое мне не міла. Ён у сталіцы жыў, я з ім дружыла, ім панаваў усім прыдворным дамам, дарыў пейзажыкі і мне таксама эцюды даў са два. Мы іх паглядзім, яны ў альбоме, ў століку, ў шуфлядзе. Жыў пры двары ў дастатку і раскошы, славуты. А славутасць гэта ж грошы. Але прычым, ну, не дасцёбы веры па родным краі сумаваў без меры. У Польшчы ж ён правёў юнацтва годы і ўсё слаўляў красу яе прыроды. Бо розум меў, адсек Тадэуш і адзначыў, блакіт нябёс чужых, хто іх не бачыў, халодная, і я сказаў бы пры нагодзе замёрзлая вада. А што ў тым стылым лёдзе? У сто разоў мілей за іхнія блакіты і буйны вецер наш, і наш мароз сярдзіты. Узнімеш галаву, і тысячы відовішч адкрыюцца ў нябёсах, быццам скарбы сховішч. Бо што не хмара, то свая і асаблівасць, свая брысы, нораў свой, свая зласлівасць. Напрыклад, восенню плыве такая ціха, цяжарная дажджом, як баба парадіха, і рассявае скос распушчаных дадолу рунец альбо імжу, пейзажык невясёлы. Затое граданосная з кудзельным чувам мармыча, як мядзведзіца, і коціць клубам. Туманна папялістым знізу, вунь зірніце над зараз, кучавыя воблакі ў блакіце такія непадобныя, то як чароткі гусей на гладзі возера, то як лябёткі ў далёкі вырай клін за клінам адплываюць, і ветры іх у небе пудзяць, разганяюць, як беркуты, табун іх разышоўся, крыва ляцяць, як рысакі, чапляе грыву, грыва срабрыста-белыя праносяцца над намі незарканенымі ў стэпе табунамі. Прашу вас, гляньце, гляньце ў небе, як імкліва перарастаю ветрасць кожнай масць і грыва. Табун, як летась быў па сінім акіяне, плыве цух ветразяў, пакуль аж не растане. Граф з Тэлеменай зараз жа ўгару вачыма ўтаропіліся, там праходзяць аблачыны. Тадэуш ім паказвае адной рукою, другой сціскае ручку пані, у спакоі яны любуюцца якісьці момант гэтым. Граф, скамянуўшыся, павыкладаў шабеты, алоўкі, ліст паперы, гумку, рыхтаваўся зрабіць эскіз, і раптам гулкі звон раздаўся склікальны з-пад двара. На гэтае скліканне азваўся гай людской гамонкай і гуканнем. Граф, не пярэчачы, заўважыў сумным тонам: «Наш лёс, зямныя справы, усе канчае звонам. Задум вялікаснасць, заслугі вернай службы, маленства забаўкі і дар юнацкай дружбы, парыў чуллівых сэрцаў з ласкай выяўлення. Всё знікае ў раз, як толькі з аддалення пачуеш пахавальны звон жалобным гулам». Пяшчотна ў вочы глянуў ёй. Яна ўздыхнула: «Што ж застаецца нам?» – працягваў з кіслай мінай. Яна расчулена сказала: «Успаміны». І, мабыць, каб развеяць задуменне смутак, маўкліва падае букетик незабудак. Граф, ашчасліўлены такім яе дарункам, шанаваў руку і кветкі пацалункам на грудзі прышпіліў букет. Тадэвуш кветку таксама сашчыкнуў і бачыць неўзаметку з травы штось белае і з пахам цыкламена пракрадваецца. Божа, ручка тэлемены! Схапіў яе, паднёс да твару і ў зацішку ўтапіўся вуснамі, нібы пчала ў кірішку лілеі белай. Ды чамусьці ў датыканні якісьці халадок адчуў. «Што ж зычыць, пані?» «Ах, гэта ж ключ у пальчыках, як віза ў дзверы, абгорнут скрутачкам надушанай паперы. Запіска ці абгортка?» Ён у паняверцы ў кішэньку сунуў дар яе бліжэй да сэрца і хоць не разумеў, што ўсё павінна значыць, але надзею меў запіска растлумачыць. Звон быў настойлівы, аж рэхам разлягаўся і шматгалоссем гай на кліч той адклікаўся, то перагукваннем, то гоманам і жартам, маўляў, пачулі ўжо, званіць далей не варта. А звон, падумаў граф, не вельмі што жалобны, на нейкую абвестку больш за ўсё падобны. Правінцыя ж, а ў ёй яшчэ даўніны нямала, і, мабыць, звон у іх у ролі зазывалы. Дваровы здаўні звычай клікаць звонам з поля усіх у належны час да шчодрага застолля, там сям ужо даўно забыты, занядбаны, у сапліцове ще патрымліваўся ў пана, не выціснуў яго гадзіннік кішанёвы. Гуртамі грыбнікі вярталіся з дубровы, хто з кошачкам, абвязаным паверсе хустай, хто з кашалём, а ў кашалі амаль што пуста, а панначкі ў руках, хай дома пазайздросцяць, нясуць баравікі. У дом свае госці сабраліся і ўжо ўзяліся паварушкі перабіраць лісічкі, рыжыкі, свінушкі, і пах лясны стаіць на кухні і ў каморы, падгучны смех прыносіць войскі мухаморы. Апошняй пад эскортам рыцараў адменных вяртаецца з нічым і пані Тэлеменам. Усе ў сталовай залі зноў у поўным зборы, пачэснейшы пасад пачынуў пад каморы, займае, як заўсёды, толькі ў першым радзе. Вось падышоў к сталу, але яшчэ покуль сядзе, усё раздае паважна ўклоны ўсім старэйшым і жарты з досціпам і тактам маладзейшым. Стаў Бернардыну збоч, суддзя, при Бернардыне, як скончыў Бернардын малітву па латыні, гарэлка ў кругавую абышла, паселі і халаднік літоўскі моўчкі дружна елі. Як ціха за сталом, нібы ў гульні ў маўчанне заняты ўсе, забыліся пра выхваляння, варожыя бакі на конт заслуг сабачых, каб слова. Хто калі за імі гэта бачыў? Турбота немалая ім была сягоння, чый выжал заўтра лепей вызначыцца ў гоне. Ды і заклад не жарты, толькі Тэрімена з Тадэушам шапталася папераменна, то графу, то асэсару ўдзяляла ўвагу, як пташнік вопытны спаймаў шчыгла, а прагу не наталі ў мяккінку сыпле, сыпле, можа старога вераб'я прывабіць. Дай жа Божа. Не заўважаючы двайной гульні партнёркі, шчаслівыя сапернікі, здаецца, зоркі хапалі з неба. Граф другім няўзнак ціхутка распораз папраўляў пятлічку з незабудкай. Тадэуш, можа, раз ці два зачэрпаў з міскі, яго трывожыў змест нячытанай запіскі. Ён мацаў кішэньцы там гняздзечка пташкі. Суддзя ўсё пад камораму венгерскім з пляшкі дабаўку ліў, хоць той трымаўся нормы строга і нават за калена паціскаў старога. Размову гаспадар пачаць не меў ахвоты, прымаючы гасцей і без таго турботы. Гаворка пачыналася і зараз жа змаўкала кала па меры змены страў, ды нечакана ў залу бягае палясоўшчык, госць неспадзяваны, задыханы. Ён шчэ з дзвярэй зірнуў на пана і да яго, каб час не траціць ні хвіліны, відаць, што неадкладныя прынёс навіны. Замерлі ўсе, а той ледзь перавёў дыханне і выпаліў, як дубль там, «Мядзведзь на спане!» З двух слоў было ўсё ясна, быццам на далоні. Прыплёўся з пушч спрадвечных недзе з занямоння праведаць наш авёс, мядок, гарошак стручны. Як важна не ўпусціць такі выпадак зручны. Больш не сядзелася, не да піцця і стравы, загаманіла ўсё застоллі злева, справа чуваць заўзятыя парады, меркаванні адносна тактыкі ў падобным паляванні. Прыкідваюць, якія браць боепрыпасы, а ўсе сыходзяцца ў адным не траціць часу. «У вёску!» – загадаў суддзя, «хутчэй у вёску і рысю конна! Там пусціце пагалоску, што, дзе і як! Няхай там соцкі растлумачыць халопам, кожнаму двару іх пан прабачыць 5 дзён на паншчыне, 2 дні з двара шарваркі, калі на ловы выйдзе нехта з гаспадаркі!» «Сядлаць! Сядлаць!» – сівога крыкнуў пад каморы і стрымгалоў у двор. «Бяжыце да аборы! Там з будкі схопіць у мяшок 2 блізнючак, тых злосных п'явачак паміж сабак і сучак. Яны ж, калі паведалі, для медвяжыны ў мяне пры псярні. Сучачку заву Страпчына, сабачку Спраўнікам. Уедныя мянушкі, ахах, якія таксы!» І кілком да служкі, «Ляці верхом, і каб не ўміг сюды, бядача!» Асэсар слугача свайго ў парозе ўбачыў, «Вастры хутчэй часак, што падарыў сангушка!» І ўжо з ласкавасцю дадаў, «Агледзь, панюшка, ружо маё і патрантаж, правер набоі, каб заўтраму я быў як штык, гатовы к бою!» Пан рэгент настаўляў свайго слугу, «Гранкулькі мне зараз жа адліць, і помні, за гагулькі павінны быць зарэх, у сумцы знойдзеш мерку». Суддзя, рукой штурхнуўшы ад сябе талерку, падаў каманду дворным збегаць да плябана і заказаць імшу капліцы заўтра рана, святы Губерт, надзея наша ўся, а зборы лаўцоў на золку пры капліцы каля бору. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.